Levitiko, Kabanata 18. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, "Ito ang sabihin mo sa mga Israelita, ako si Yahweh ang inyong Diyos. Huwag ninyong gagayahin ang mga kaugalian sa Ehipto na inyong pinanggalingan o ang mga kaugalian sa Kanaan na pagdadalhan ko sa inyo. Ang sundin ninyo'y ang mga kautusan at tuntuning ibinigay ko sa inyo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos. Ang sinumang tutupad ng aking mga kautusan at tuntunin ay mabubuhay. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa malapit na kamag-anak. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa inyong ina. Iyan ay kahihiyan sa inyong ama. Hindi ninyo dapat halayin ang inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa ibang asawa ng inyong ama. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang inyong sariling ama. Huwag kayong makipagtalik sa inyong kapatid na babae. Maging siya ay anak ng inyong ama o ng inyong ina, ipinanganak man siya sa inyong lupain o sa ibang bayan. Huwag kayong makipagtalik sa inyong apo, maging sa anak ninyong lalaki o babae. Yan ay kahihiyan sa inyo. Huwag kayong makipagtalik sa anak ng inyong ama sa ibang babae, sapagkat siya'y kapatid din ninyo. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ama. Siya'y kadugo ng inyong ama. Huwag kayong makipagtalik sa kapatid na babae ng inyong ina. Siya'y kadugo ng inyong ina. Huwag kayong makipagtalik sa asawa ng inyong tiyo. Tiya mo na rin siya. Huwag kayong makipagtalik sa inyong manugang na babae. Siya'y asawa ng inyong anak na lalaki. Hindi ninyo dapat ilagay sa kahihiyan ang inyong sariling anak. Huwag kayong makipagtalik sa inyong hipag. Taglay niya ang kapurihan ng inyong kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa anak o sa apong babae ng isang babaeng nakatalik ninyo noon. Maaaring ang mga iyon ay kamag-anak ninyo at iyan ay kahalayan. Hindi ninyo maaaring maging asawa ang inyong hipag kung buhay pa ang inyong asawa. Inilalagay ninyo sa kahihiyan ang iyong asawa na kanyang kapatid. Huwag kayong makipagtalik sa isang babae habang siya'y may regla, sapagkat siya'y marumi. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa pakikiapid sa asawa ng iba. Huwag ninyong ibibigay ang alinman sa inyong mga anak upang sunugin bilang handog kay Molech, sapagkat ito'y paglapastangan sa pangalan ng inyong Diyos. Ako si Yahweh. Huwag kayong makipagtalik sa kapwa ninyo lalaki. Iyan ay karumal-dumal. Huwag kayong makipagtalik sa alinmang hayop, sapagkat durungisan ninyo ang inyong sarili kung gagawin ninyo ito. Hindi rin dapat pasiping ang sinumang babae sa anumang hayop. ito ay kasuklam-suklam. Huwag ninyong durungisan ang inyong sarili sa alinman sa mga gawaing ito. Ganyan ang ginawa ng mga bansang nauna sa inyo. Kaya ko sila sinumpa. Pati ang lupain nila'y naging kasuklam-suklam. Kaya pinarusahan ko at itinakwil ang mga mamamayan doon. Kaya dapat ninyong sundin ang aking mga utos at tuntunin. At iwasan ninyo ang lahat ng gawaing ipinagbabawal ko, maging Israelita o dayuhan man kayo. Ang mga taong nauna sa inyo rito ay namuhay sa ganoong karumal-dumal na gawain, kaya naging kasumpa-sumpa ang kanilang lupain. Kapag sila'y inyong tinularan, palalayasin din kayo sa lupaing ito tulad ng nangyari sa kanila. Sapagkat ang sino mang gumawa ng alinmang karumal-dumal na gawaing ito ay dapat itiwalag sa sambayanan. Sundin ninyo ang ipinag-uutos ko at huwag ninyong gagayahin ang mga kasuklam-suklam na kaugalian nila upang hindi kayo maging maruming tulad nila. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos.